Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento díl vzniká 14. září 2017 a je naprosto revoluční, podobně jako nový iPhone od Apple, který firma představila před několika dny v době, kdy tento podcast posloucháte, pokud ho posloucháte hned v sobotu. A to bude naše velké revoluční téma. A já zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky a ostatní nějaký ty druhy, ličtí nebo neličtí třeba. To jenom zase, abych uspokojil ten tvůj fetiš. To není fetiš, bylo to moc dlouhý, na málo. Na tvoji genderovou vyváženost. Moc dlouhý, málo vtipný. A každopádně ty jsi tu revoluci epláckou sledoval, takže ty ne. Já jsem se na to nedíval, protože nechal ujít tak zásadní událost, jako je představení novinek. Já vím, že bych měl za to jít vyset někde, že mě pravděpodobně tady zastřelíte v redakci za tohleto, ale nedá se nic dělat, prostě jsem si to nechal ujít, takže jsem asi jediný člověk na světě. Ale tak řekni nám, co teda vlastně tam Apple všechno představoval. No, Apple vymyslel revoluční OLED display, vymyslel bezdrátový nabíjení, vymyslel rychlý nabíjení a vymyslel do revoluční náhradu čtečky otisku prstů a vůbec ještě spoustu dalších revolucí. Úplně jako mi spadla čelist na zem, prostě jak Apple je zase úplně dál než všichni ostatní, že jo? No tak já jsem ještě neviděl tyho nic z toho, co jsi tady teď popsal na vlastní oči, takže jenom jsem vždycky o tom četl články, že to bude někdy v budoucnu, třeba za 100 let a vidíš, a jako je to tady. Ne, ta akce zase, kterou Apple měl během úterý, tak zase byla o asi hodinu delší, než být měla. Už jsem se dost nudil. Z části i kvůli tomu, že vlastně Apple se nedaří v poslední dobou ty novinky vůbec tajit. Všechno, co tam představil, tak jsme viděli dopředu. I tu podobu, i ty funkce, všechno prostě nepřekvapil vůbec ničím. Což je škoda, že už si tady tohle nehlídají, i když prostě ten řetězec různých stran, který mají přístup k jeho produktům, tak je hrozně široký, takže tam všecko uhlídat asi není možný. A navíc ruku na srdce věřím, že to je i součást prostě kampaně, aby se o těch jeho produktech mluvilo ještě předtím, než je vlastně představí. Takže proti tomu ani nebojujou, že tam unikají tady tyhle detaily. Samotná akce zase se táhla těch stejných liní jako minule. Prostě cokoliv Apple řekl, jak tam byl Tim Cook, Phil Schiller, Craig Federighi, tak všichni tam v tom obecenstvu tak úplně tam skákali, pískali, nadšeně řvali a úplně tam z toho byla cítit ta radost. Já jsem se vždycky u toho cítil hrozně trapně. Jako při každý krávovině prostě, aby tam jako standing ovation, jo, a prostě všichni tam řvali a ječili. To bylo jak na nějakým rockovým koncertě, prostě ne, to Bylo to hrozný, ale zpátky jako k těm produktům. Apple představil, jenom v rychlosti řeknu, tým důležitý, novou Apple TV, která konečně podporuje rozlišení 4K a HDR-ko, což jako všechny ostatní přehrávače už dneska asi mají a Apple si prostě v roce 2017 uvědomil, že něco jako 4K rozlišení existuje. Představil nový chytrý hodinky, který pořád nevypadají moc jako hodinky, ale spíš jako kapesní počítač, nebo ne kapesní počítač, spíš jako počítač, který jako nosíš na zápěstí. Jo. Má to pořád ten jako čtvercový tvar divnej, ale jsou tam nové funkce, ale neřešil bych to. Tou hlavní novinkou je, že tam Apple to integroval eSIM, což je jako elektronická SIM karta, je to SIM karta integrovaná přímo na základní desce ve formě takového malého čipu. A ten telefon podporuje teda 3G a LTE sítě. Avšak u nás se tady tahle verze nebude prodávat, protože ty eSIM vyžadují podporu operátorů, což u nás nikdo ještě nemá. I když T-Mobile to testuje, ale do nějakého reálného komerčního provozu to ještě nedostal. Potom teda ty hlavní novinky, tak vůbec Apple vůbec jako poprvé představil najednou 3 iPhony, což jako nebylo to překvapení, protože se to vědělo. Ale už začíná být v té jeho nabídce trošku zmatek, protože představil 3 telefony a zároveň nechal v nabídce všechny ty svý starý. Takže on představil iPhone 8 Plus a iPhone X, který nazývá ten, nebude to jako X-ko, ale jako desítka. A zároveň prostě má v nabídce ještě pořád 7, 6S a SE. Jo, takže tam máš na výběr jako ze spoustu typů modelů, různých kapacit a barev. Výběr už bude jako skoro tak jako náročný jako u nějakého Samsungu nebo tady těchto výrobců, kteří toho mají hodně. Akorát, že tady těchto výrobci jako každý rok představují hodně modelů a Apple prostě prodává i 2-3 roky starý věci. No. Tak. To byla právě první věc, co mě napadla, když jsem se podíval na to, kolik iPhoneů mají teďka, že se zase o dost výrazněji odklonili od té vize Steve Jobse, jakože máš jeden model, který padne všem, že? A teď to je takový komplikovaný. To bylo jako nesmysl. Nesmysl možná, jo, na druhou stranu, jako ta nabídka je opravdu nepřehledná z mýho pohledu už teďka. A ještě to je vlastně horší o to, že tady máš dva iPhony, který mají tu číslovku 8 a pak je tady jeden, který má X-ko v názvu. A jako... No tady tohle bylo nejméně pochopitelné, že proč představují dvě nové generace telefonů najednou. Nevím. To je pitomost, jako, fakt co, podle mě. Co k tomu vedlo. Každopádně Apple má tu politiku prostě nastavenou jinak než ostatní, že on jako nedělá nějakou střední třídu nebo low-end, ale jako střední třída se postupně stává z těch starších high-endů, jo? Takže on prostě bude prodávat rok nebo dva starý telefony, který jako slevní oproti tomu, jak stály prostě před tím rokem nebo před dvěma lety, a to má být nějakou tu základní vstupenkou do toho světa iPhoneů nebo Apple a tak vůbec. Takže jako je to pochopitelný a vlastně praxe ukazuje, že ty jeho telefony po třeba roce nebo po těch dvou letech jako nezestárnou. Pořád fungují svižně. Je to jako jináčí situace než třeba u dva roky starých nějakých špičkových Androidů, že jo? No, můj dva roky starý Android funguje dobře, bych řekl docela, ale má starší verzi systému, no, prostě už to není ta nejnovější. No, právě není aktualizovaný, nedostává jako upgrady systému a nedostává hlavně softwarový záplaty. Ale nepomluvej tady výrobce Androidu, protože teď po roce čekání dostanu rok starý Android, tak, ale možná to ještě bude pár měsíců trvat, ale pojďme k tomu Apple. No, iPhone 8, ty jsou, nebo 8 a 8 Plus, tak ty jsou ty méně zajímavý, protože je to prakticky, kdyby si ty telefony jmenovaly 7S, tak by to víc odpovídalo tomu, co oni nabízejí. Vlastně je tam zase jako rychlejší chipset, hlasitější reproduktory, lepší foťák. Ale co se tam teda změnilo, tak je zadní strana, která už není z kovu, ale je skleněná, což dneska jako všichni výrobci dělají jako skleněný telefony. Ale Apple tady má k tomu už nějakou i praktickou vychytávku a to, že konečně implementoval bezdrátový nabíjení, což možná bude impulzem pro to, aby ti, kteří pořád kopírují iPhony, tak aby tady tohle už taky nasazovali, protože zatím to bezdrátové nabíjení bylo třeba dostupné u nějakých starších Nokia, nebo potom Lumia od Microsoftu, nebo Samsung a LG to dávají ke svým vlajkovým lodím. No ale prosím tě, já ti do toho jenom na chvíličku vstoupím, jo. Já jsem zjistil, že bezdrátové nabíjení už je strašně stará věc, že já jsem vlastně poprvé bezdrátově nabíjel v roce 2011 a to jsem měl Palm Pre 2, jo, takže už Palm třeba to měl a Palm to bezdrátové nabíjení poprvé nabídl v roce 2009 a to tehdy se speciální verzi toho prvního Pre, jo, takže... Ale tam jsi musel koupit zvláštní kryt, že jo? Jestli si to dobře pamatuju. U toho prvního pre, myslím, že byl zvláštní kryt a to druhý už to mělo jakože integrovaný automaticky, no, v sobě. Každopádně jako je to věc poměrně stará a... Je to stará věc, ale ve velkým se to rozšiřovalo, až jak to nasazovala ta Nokia. To byla, myslím, Lumia 920, která to měla snad poprvé u té Nokia. A pak až ten Samsung a LG, no. LG u G3. Každopádně mě teda irituje, no, že se to jako moc nerozšířilo, že teprve to má třeba i Apple. Tak u Apple to bylo dáno tím, že dělal kovový telefony a ta magnetická indukce neprojde kovem, že jo. Tak jasně, no. Musel čekat, až vymyslí jako revoluční skleněný záda, že jo. Který ještě myslím taky neměl, ne, nikdy. On byly skleněný právě u těch jako starších iPhoneů, teď to byly ty 4 a 4S. Tam bylo sklo, ale asi pod tím byl nějaký kov a to byla ta generace právě ještě jako stará, kdy se o tom bezdrátovým nabíjení moc nemluvilo. A co je teda potěšitelný, tak Apple nevymýšlel žádný ptákoviny a nějaký vlastní proprietární formát, ale nasadil normální QI, který se teda, to jsem až včera, nebo vlastně ne včera, předevčírem, vlastně při té akci poprvé jsem zaregistroval, že se tomu říká, nebo Phil Schiller to četl jako či, nebo ši, aha. Či asi. Já jsem pořád myslel, že to je jako QI, jak máš QR kódy, tak tohle QI a tak je to asi či. Nebo to je možná nějaký jako slangový výjazd u Apple, nevím. Ale pro mě to je pořád prostě QI. Tak bude mít tady tenhle formát, takže všechny ty nabíječky, které se dneska normálně prodávají, tak tam budou fungovat. I třeba ta od Samsungu a podobně. A Apple překvapil, že vlastně sám tuhle nabíječku ještě nemá. Nabídne jednu takovou příští rok, která bude taková zvláštní, protože bude mít asi nějaký 3 nabíjecí místa. Protože najednou tam v nich nabiješ telefon, hodinky a ty jejich sluchátka bezdrátový. No a jinak ty osmičky vlastně se ničím moc nelišej. Potěšitelný je, že teda stojí míň, než v době uvedení stály iPhony 7. Ale nevím, jak moc se tady tenhle model teda bude kupovat, když tady bude ten iPhone X, který je trošku dál i tím designem, i těmi funkcemi. No a o tom bychom si asi teďka měli povídat zbytek podcastu. O tom si budem povídat zbytek podcastu, jenom předešlu, že ty iPhony 8 právě vypadají vedle toho novýho a samozřejmě vedle dnešních vlajkových lodí, Androidů třeba, tak vypadají hrozně zastaralé a nevím, proč by si to chtěl kdo kupovat teda už moc. No ale pověz nám teda, čím je... Pořád to budou dobrý telefony, sice vypadají zastaralé, nebo aspoň teda z té přední strany, tak vypadají jako už furt stejně několik generací, ale vypadají zastaralé, neřekl bych nutně špatně. Prostě třeba víc mě štve, jak se toho svého starého designu třeba drží Sony. Ty nový Xperia, který teďka představili na IFE, tak jsou furt takový stejný, mdlý a zbytečně plýtvají místem, což teda platí i pro ty iPhony, ale u těch Xperia mi to přijde ještě jako výraznější. Každopádně iPhone X tak je jako úplně zcela nový model, je samozřejmě taky celý skleněný, ale odlišná je přední plocha, která používá display vlastně přes celou tu stranu, úplně odstranili, nebo skoro odstranili celý ten horní rámeček a úplně spodní i s tím tlačítkem. To tlačítko nemá náhradu, takže zrušili domovský tlačítko i čtočku otisku, kterou nepřesunuli na záda, tak jak to dělají jako většina ostatních, ale zrušili ji úplně, protože telefon se nebude odemykat a nebudeš se tam přihlašovat do něj pomocí čtečky, ale pomocí novýho snímače obličeje. Není to teda, už jsme u několika telefonů viděli skener oční duhovky, to tam není. Mají tam něco podobného, jako jsou ty kamery Intel RealSense. To jsou takový ty, který vlastně kombinují obraz s normální jako RGB kamery. Mají tam nějaký infračervený projektor a hloubkovou infrakameru, která jakoby ti promítá na obličej takovou mřížku, díky který potom ta infrakamera dokáže vnímat jako hloubku, že prostě ten tvůj obličej si vymodeluje a každý máme unikátní tvar obličeje. Asi, zdá se. A Apple díky tady tomu teda tě dokáže identifikovat správně a rychle a tak, no. Microsoft tohle to používá vlastně, že pro přihlašování potom k Windows, že říká tomu Windows Hello. Takže to je vlastně stejný princip. Je to stejný princip, akorát Intel, teda Apple asi první, kdo to implementoval tady tohle do mobilu. Přihlašování pomocí obličeje už byly... To bylo i v nějakém Androidu, čtyřkovým možná. Čtyři myslím, že to byl Android. No, ale tam to fungovalo jako na jednoduchým principu, že ti to vyfotilo. Jo, to prostě fotilo jakoby ve 2Dčku a ta technologie byla nespolehlivá, protože to šlo jednoduše obelstít fotografií. Zatímco tady tohle fotografii neobelstíš, protože to opravdu snímá v tom 3Dčku a fotografie je plocha, tam nemá jak si snímat tu hloubku. A navíc Apple říkal, že ta technologie nedokáže ji obelstít nejen teda fotografií, což je samozřejmě, ale třeba ani maskou, anebo mělo by to odlišit jednovaječná dvojčata. Jo. Což jako asi tomu věřím. Já jsem právě před možná rokem nebo dvěma viděl nějaký test té kamerky RealSense. Myslím, že to prováděli někde v Austrálii, kde nazbírali asi 10 párů jednovaječných dvojčat a testovali to na nich. Bylo to právě na nějakým, nevím, jestli to byl Surface, nebo ale byl to nějaký notebook nebo tablet z Windows a tam to testovali a opravdu ten systém teda měl trošku, nebo ne problémy, ale když chtělo rozpoznávat ty dvojčata, tak ta analýza probíhala trošku díl, ale opravdu ani jeden z těch dvojčat nedokázal se přihlásit do účtu toho druhého dvojčata. Takže ta technologie evidentně funguje, alespoň na počítačích a uvidíme, jak to bude na těch iPhonech. Já jsem si všiml, že někdo si to trochu spletl, že říkal, tohle už měla Lumie 950, ale tam to fungovalo jinak, že jo? Lumie 950 skenovala duhovku. Skenovala duhovku, která je možná ještě spolehlivější. Vlastně to skenování duhovky má i teďka ty poslední Samsungy. Jo. Ale tam jako v obou případech platí, že ten telefon musíš prostě si dát nějakým způsobem před obličej, že jo, aby tě... Jo, právě já věřím, že to je spolehlivá technologie, že to funguje i relativně rychle, ale právě ten problém tam bude stejný, jako mám s tou Lumia 950, kterou jsem dlouho používal, že je to nepraktický. Prostě když máš čtečku otisku na tom telefonu, tak už to můžeš odemknout při tom vytahování z kapsy, jo, že tam někde přiložíš ten prst, ať je to palec vepředu nebo nějaký ukazováček vzadu. Tak už vytahuji to z kapsy a když dám ten telefon před obličej, tak už je odemčený, už s tím můžu nějakým způsobem pracovat. ale zatímco právě když tam máš čtečku nebo ten skener duhovky nebo právě tady tenhle 3D skener obličeje, tak telefon vytáhneš, bude pořád zamknutý a odemkne se ti, až když se na něj budeš chvilku dívat. Což jako není to dobrý. Nehledě na to, že nevím, jak přesně to bude fungovat. Teda Apple říkal, že ta jejich technologie je tak promakaná, že ji nesplete ani třeba to, že si necháš narůst vousy, nebo že si změníš účes, že budeš mít na hlavě čepici, brýle. Jako uvidím, jo. Když to budu v létě používat, nebo kdybych to v létě používal třeba na kole, kde mám helmu a sluneční brýle nějaký velký, tak nevím, jak moc mi to zachytí dobře. Je dobrý právě u Samsungu, že ti jde na výběr, že jo. U Samsungu máš tu čtečku otisku i ten skener duhovky, takže každý chvíli jako můžeš použít ten, který snímač je jakoby dostupnější nebo přístupnější, ale Apple ti u toho iPhoneu X nebo iPhoneu 10 tak ti na výběr nedá, ale uvidíme, jak to bude vlastně fungovat. A to je škoda, já myslím, že se vyvíjí nějaký skenery, který se dají integrovat pod displej, nebo si to pletu s něčím? Pod tím displejem je to tam všechno těžký, protože musíš prostupovat další nějakou vrstvou, může to zhoršovat kvalitu toho samotného zobrazení a stejně by to neřešilo ten problém, který tam je. Vlastně musíš ten telefon dát pořád k obličeji, protože... Promiň, já jsem myslel jako skener toho otisku prstů, jo, jakože... Jo, no, to už ta technologie existuje, ale ještě není připravená na to, aby to jako fungovalo v reálu. Jo, ono už to prostoupí sklem, už vlastně letos Qualcomm nebo někdo představil nějakou novou generaci, která už prostoupí jako nějakými tenkými OLED displeji, ale ještě pořád to není ono. Vlastně možná jako rok, dva potrvá, než tady tohle půjde integrovat. A jako za ty rok, dva už možná pro Apple to nebude ani přitažlivá technologie, protože bude používat tady tohle Face ID, jak on to nazývá. Yeah. Ale jako rozhodně si myslím, že čtečka otisků je možná ve většině případů lepší a pohodlnější řešení, než to, že to musíš dávat před obličej. To souhlasím, no. Nemám samozřejmě zkušenosti s tím iPhonem, ale právě znám to s těch Samsungů a dlouhodobě to znám z Lumie a je to otrava. No každopádně... Display. iPhone má display po celém těle. Má display po celém těle. Někdo se už tomu smál, že to měl být bezrámečkový iPhone a že vlastně tam ty rámečky pořád jsou docela tlustý. Což je pravda, ale jako Apple nikdy neříkal, on vlastně nekomentoval to, jaký ten telefon bude, to, že to bude bezrámečkový telefon, to si jako vymysleli novináři a blogeři a youtubeři a tady tahle sorta lidí. Prostě Apple jako minimalizoval ty rámečky, které byly nahoře a dole. Vlastně nahoře plýtval místem, dole plýtval místem a tady tohle zmenšil a teďka vlastně celý ten rámeček kolem displeje jako je stejný, akorát, že nahoře je takový výřez, ve kterým jsou právě ty snímače a foťák a ten vystupuje přímo do toho displeje. Takže jakoby vedle je taková ploška malá s displejem a teda jako po obou stranách na té jedné straně jsou hodiny, na té druhé budou signál mobilní ti ukazovat a tak. Prostě nebudou tam takový ty nedůležité informace. A je to teda poprvé, Apple říkal, že poprvé v iPhoneu nasadil OLED display a říkal, že ta technologie byla poprvé hodná toho, aby mohla být nasazena v iPhoneu, že? Ty AMOLED display nebo OLED display už dospěly do té podoby, kdy už jsou jako dobrý a kdy už se nemusí stydět to použít v mobilu nebo co. Což je jako je směšný, když se podíváš na nějaký nezávislý testy displejů, tak sice jako říká, že ano, Apple dokáže ty svoje LCDčka vyladit nejlíp ze všech, ale AMOLEDy, který nasazuje třeba Samsung do těch svých vlajkových lodí, tak už jsou prostě dál. A myslím právě, že Samsung dodává displeje pro ty iPhony, což samozřejmě Apple nepřiznal, ale myslím, že to je tak. No jasně, při předvádění nového produktu nechceš zmiňovat nějakého konkurenta, že? No právě. A je to teda, říká, že to je OLED display a dali tomu takovej jako special název, že to je super retina display. Je tam vyšší rozlišení, podporuje to jako HDR-ko, zobrazí to více barev. Je tam podobně jako u těch iPadů Pro, tak je tam True Tone display, což je taková věc, která ti jakoby automaticky přizpůsobuje barvu toho zobrazení nebo barevnou teplotu podle okolního osvětlení, takže jakoby ta bílá se ti bude pořád jakoby zdát bílá, i když se na to budeš dívat asi v různé atmosféře, nebo jak to říct. No ale jinak je to prostě obyčejný AMOLED, který vlastně vidíme tady dnes a denně a vůbec celá ta implementace nebo celý to tělo a ten displej jako není žádná velká revoluce, protože tady tyhle jakoby v úvozovkách bezrámečkový telefony tady už vydáme 2 roky a Apple jenom dohnal vlastně ty ostatní. Viděli jsme už třeba tenčí rámečky, viděli jsme i právě ten výřez přímo v displeji, kde potom máš tam umístěný nějaký senzor, takže Apple tohle nasadil, není v tom první, ale jako svět jako poběží, ale asi v pohodě. Asi jo, jenom musím říct, že ten výřez právě v té horní části pro ty senzory mě tam docela štve, takové nehezké to je. Mně se to jako nezdá nehezké, jako vyřešil to celkem prakticky, že věřím, že se to podchytí v tom systému, aby tam do toho nelezly, aby se tam nestrácely informace nějaký užitečný. A jak jinak to chceš vyřešit? No, všechno to se tam integrovat nedá a dělat tam zase nějakou bradu, jak to dělají jináčí výrobci, že teda ten displej nahoře je jakoby s nějakým tenkým rámečkem, ale ty věci potom integrují do nějaký jako spodní brady nebo tak, tak jako myslím, že to vyřešil Apple celkem jako se ctí. A tak třeba Samsung Galaxy S8 taky má, že nahoře jakoby nějaký rámeček, je fakt tenoučkej. Má nahoře vlastně i dole. A teda Samsung je v tomhle jakoby ještě úspornější, protože on třeba tam ty rámečky aspoň na bocích nemá, protože ten displej jakoby přetíká fakt až na ten kraj. Tady tohle Apple nedělá a asi se o to ani nesnažil. Prostě ty rámečky jakoby tam pořád jsou, je to nějaký jako pár milimetrů, to tam vychází asi jako kolem celého, je tam takový rám. Není ten displej jakoby přetékající na ten kraj, jak se o to snaží Samsung. No, tím bych to asi ukončil. No, mně připadá jenom praktičtější to řešení, nebo hezčí možná to řešení toho Samsungu, no, něco. Možná, že spousta lidí ten telefon stejně dává do nějakého obalu. Teda už jsem viděl lidi, kteří právě i ty Galaxy S8 nebo S7 a podobně strkali hned do nějakého pouzdra a tam ti ta krása stejně jako zanikne. Takže. Prosím tě, teď jsem četl nějaký vtip, nevím, jestli to bylo na Twitteru, možná jsi to četl taky, že někdo to přirovnával k sexu s kondomem nebo bez, že jo, to použití, jakože s tím kondomem to taky funguje, ale prostě není to ono a to je přesně to s tím telefonem taky. Já strašně nemám rád ty obaly, takže... Já je používám teda. Já se k tomu telefonu chovám hezky a nedá se to srovnat. Já se k ním taky chovám hezky, ale už mi prostě občas spadlo a to nejsem nějak jako úplně jako blbec, že bych s tím házel, ale prostě občas mi jako ze stolu, nebo když nějak se natahuju, protože neopatrně, tak občas mi spadne a věřím, že když tam je to pouzdro, tak to tomu trošku zabrání. Hlavně právě, když tam máš nějaký skleněný záda, no, když si plastový telefony vydrželi všechno, že jo. Mně už telefon pár let z ruky nespadl, takže asi mám kouzelný ruce nebo něco. Jo, mimochodem, Apple teda přeskočil zase 9, podobně jako Windows 8, skočili hned na Windows 10, tak z iPhone 8 taky se jde hned na iPhone 10, takže ta 9 je nějaký jako zakletý číslo asi nebo co. Ale každopádně taky podporuje bezdrátový nabíjení a spolu i právě s těmi iPhone 8, tak Apple konečně implementoval i jako rychlo nabíjení. Což je opět technologie, kterou stará. Všichni ostatní už mají. No, ty iPhony se úplně jako neskutečně pomalu nabíjejí a teď už to půjde rychle, ale to jsem se dozvěděl právě až po té konferenci, že Apple ti tu rychlou nabíječku nepřibalí k telefonu. On ti tam dá tu starou 5W nabíječku, která tam byla doposud. A pokud bys to chtěl nabíjet rychle, tak si musíš koupit adaptér, který se používá pro nabíjení MacBooku, který stojí minimálně, já nevím, kolik to bylo, 1500. A zároveň si ještě k tomu musíš koupit kabel, který ti to převede z USB-C na Lightning, jo, protože zase všechny produkty Apple používají jináčí konektor pro nabíjení. Takže dohromady zaplatíš vlastně 2500 až 3000 podle toho, jaký si ten adapter koupíš, aby si mohl nabíjet iPhone rychle. Já už jsem někdy říkal, že mě Apple irituje, že ho fakt jako nemám rád, jako tohle je přesně ten důvod, co je idiotský. Jo, přesně tady ta jeho politika, co se týče kabelů a redukcí a to, jak je to cenově nastavený, je úplně směšný. Už loni jsme se nad tím podivovali, když zrušil konektor jack sluchátkový na iPhonech. A čekal jsem, že teda si vezme z toho nějaké ponaučení, že teda to bude lepší, ale je to ještě horší, jo, bohužel. U telefonu, který, to jsem vlastně ještě neřekl, ten telefon základní verze stojí 30 000 korun, ten iPhone X. Je to varianta s úložištěm o kapacitě 64 GB. A ta vyšší verze má 256 GB a ta už stojí necelých 35 000 korun. Takže ta telefon, který stojí jak špičkový pracovní notebook, a nedá ti tam k tomu jako rychlou nabíječku, to je, nevím, no. A to už jako celkově s tou cenou se začínáme dostávat někam, kde už mi přijde, že to je nerealisticky vysoký, že už prostě kdo si tohle koupí. Kolik třeba stojí ty Galaxy 8 nebo kolik stály při uvedení? Teď stojí pod 20, jako nejdražší z těch běžných telefonů v uvozovkách, tak byl Galaxy Note 8, který představil nedávno Apple, který u nás stojí 27 tisíc, mám pocit. Řekni mi, kdo si koupí telefon za třeba 30 tisíc, jako to... Jablíčkáři. Podle mě... Kde mu ty prachy na to? Mají, že jo, tak jako prodaj ledvinu a podobně. Já bych neřekl, že ty telefony jsou předražený, kdyby byly předražený, tak je nikdo nekupuje, ale vlastně uvidíme, že zase Apple trhne na tom rekordy jako kráva. Podle mě můžou být předražený a můžou se prodávat, ale to je spíš jako... Ne, můžou být jako drahý relativně vůči něčemu, vůči třeba srovnatelně vybavenému telefonu nebo tak něco, ale Apple to i při téhle ceně bude prodávat a tomu se to vyplatí. On jako nekoupí si to každý, ale koupí si to dostatečný počet lidí na to, aby byl spokojený. Což jako je z jeho pohledu správně. No tak jako asi. Jasně, no, ale mě to stejně irituje. Já bych si ten telefon třeba nekoupil právě proto, že stojí tolik, ale jako chápu lidi, kteří si to koupí a prostě dneska jsou lidi, kteří žijou smartfonem, že jo? Podíváš se právě na ty jablečný weby a blogy a to jsou lidi, kteří jistě iPhone je jako střed jejich světa. A jim vyřizuje všechno a čtou knížky, to Getting Things Done a podobně. iPhone jim organizuje život a dělá jejich život lepším, efektivnějším. Siri je jejich nejlepší vůbec. Kamarádka. Přesně. A když se jdou rozloučit se svými zesnulými z rodiny, tak jdou na hrob Steve Jobse, ne? Minimálně. Jo, asi. Ne, já nevím, jako podle mě ta cena za to zařízení už je strašně, strašně vysoká. Když si představíš ještě navíc, že fakt víme, že ty telefony nemají tak vysokou životnost jako třeba ty počítače, že už jenom to, že to strkáš každý den do kapsy, používáš to fakt hodně, ochodí se to. Jo, tak... No, zase na druhou stranu, jak říkám, iPhony třeba ti vydrží, nebo lidi to používají třeba i 4 roky. A i třeba po těch 4 letech nebo po 3-2 letech, tak to dokážou prodat pořád za dost vysokou cenu. Jo, že tam ta cena tomu jakoby se moc nesnižuje. A nebo ti to třeba spadne do záchodu nebo někam a rozbiješ si to? Tak to už je potom jako věc toho, jak ty seš opatrný, nebo jakou si k tomu zaplatíš pojistku nebo něco takového. No. Ale přijde mi, že jako jsme se nějak zvykli, že jako do těch telefonů investujeme jako významnou část svých úspor jako a přijde mi už to takový nějaký... Ne, ale nemusíš, pořád máš na výběr, pokud chceš iPhone, můžeš si koupit levnější iPhone, teďka ty iPhone SE, tak základní verze stojí kolem 10 000 oficiálně a pokud nechceš iPhone, tak můžeš si vybírat jako ze spousty Androidů nějaký jako střední třídy nebo nižší třídy, který jste nějaký slušný telefony začínají třeba od 3 000 nahoru. Takže prostě tady na ten výběr pořád máš. A v minulosti byly taky jako hodně drahý telefony, které stály dost přes 20 000, i když se zároveň prodávaly i telefony. Myslím jako hloupý telefony v té hře hloupých telefonů, a který stály asi 1 000 a který stály 20 000. To byly nějaký ty různý komunikátory a tak. Nebo právě třeba Nokia dělala takový ty komunikátory, ta řada Communicator 9000 nebo kolik to bylo s tou QWERTY klávesnicí a podobně, to byly taky hrozně drahý věci. Jako neříkám, že ne, ale přijde mi to už poměrně šílený. Není to takovej úlet jako Vertu a tady tyhle jakoby rádoby luxusní značky, které tam do toho jako napíchají diamanty a zlato a panenskou krev nebo něco takového. To zase to není takový extrém, ale jako je to na telefon, je to asi už dost, no. Je to hodně. Je jako na každým, vlastně, jestli se mu to vyplatí, jestli do toho chce investovat. A víš co, tak já třeba chápu ještě v USA, kde já nevím, můžeš si zaplatit nějakou Apple Care, nebo já nevím, jak se to jmenuje teď tam ten program, a platíš průběžně a s tím, že máš možnost, myslím snad každý rok tam přejít na novej model, respektive seš pojištěný proti tomu poškození telefonu, když se něco stane, dají ti novej. Jo, jako tam to ještě třeba chápu, ale... Jako zbytek světa si myslím, že jinde, ale i tohle to jako přijde mi to už úplně ujetý, prostě platit každý měsíc spoustu peněz za telefon a prostě a furt jako kupovat ty nový a už prostě mě to trochu jako unavuje tohle. U nás ten nějaký ten operativní leasing funguje taky, ale nemá to tady přímo Apple, ale myslím, že to dělá třeba Alza nebo nějaký ty obchody, že to dělají, nebo operátoři možná, že taky se tam budeš jako platit a oni ti budou každý rok dávat nový zařízení. Teda být jako běžným uživatelem, tak bych každý rok nový telefon nepotřeboval. A nemůžu se smát lidem, kteří to takhle mají. Už teďka zase médií proběhla zpráva, že nějaký Australan, že už před Apple Storem stojí 10 dní před tím, než to začne prodávat. Prostě aby na sebe upozornil, jo, nebo já nevím proč. Jo, mít všechny tady tyhle věci jako první a prostě stát na ulici tam jak bezděk, aby si prostě koupil iPhone mezi prvními, je to taková jako... To je prostě ten kult, který dělá Apple, do kterého se snadno strefuje, ale já bych to asi jako nezesměšňoval, prostě... Jsou jako různí lidi a berme to tak, no. Jako jo, ale je to fakt asi zbytečný už konzum na mě trošku, no, možná. Jinak dost velkou porci času Apple věnoval tomu, že ten systém snímačů, který se starají o to rozpoznávání obličeje, tak nebudou se teda starat jenom o to Face ID, ale mají třeba, Apple představil nový formát Animoji, což je animovaný emoji, z toho určitě budeš mít a radost. A je pěkně hnusný. A to je věc, která jakoby ti skenuje obličej nebo sleduje nějakých asi 50 nějakých mimických gest, který ty děláš, a to, jak ty se směješ nebo to, co jako ty se tváříš, tak to dokáže přenést a rozanimovat právě nějakou tu postavičku nebo nějaký to emoji, který tam bude. A právě několikrát tam ukazoval animovaný jako to, že fakt prostě mají tam, je tam, já nevím, jak se to jmenuje, emoji poo nebo něco takového, prostě je to jako hnědej výkal, který má oči a pusu a může mluvit tvým hlasem a pohybovat rty, stejně jako ty. A pak toho někomu můžeš poslat přes iMessages a prostě bude na něj jako tvým hlasem mluvit hovno. No, tak to se teda vyplatí, no. Právě tam emoji se věnují dost často na těch konferencích. Mě to trošku trápí, že tady jdou takhle vstříc těm teenagerům nebo lidem, kteří tady tohle používají. Je to trošku směšný. Ale opravdu prostě tam ten výkal ukazovali hned několikrát a měli z toho asi hroznou radost, nebo já nevím. Takže mi to přišlo dětinský jako nedůstojný vůči jako značce jako Apple. Ale zase třeba si ze sebe možná jako chtěli ukázat, že si ze sebe umějí udělat srandu, nevím. A ale tak jako Apple je taková sebeparodická firma už delší dobu, jo. Nepotřebuji podle mě k tomu exkrementy animovaný 3D. Ale no, asi ne. Tak co si odníst teda z téhle akce? Jak bychom to shrnuli? Odníst? No, že Apple technologicky dohnal tu konkurenci. Aspoň teda co se týče toho iPhone X, tak prostě má tam věci, funkce, technologie, které už teda vidíme jinde a po kterých jako lidi volali. Já jsem teda trošku zvědavý na to, jak právě lidi, kteří doteďka hejtovali OLED displeje a rychlý nabíjení, že to kazí akumulátory a bezdrátový nabíjení, že to je pomalý, jak teďka budou reagovat na to, že tady tohle Apple jako konečně nasadil. A na tohle jsem jako zvědavý. Klasika, začnou říkat, ježišmarja, to je úžasný, to je revoluční, prostě blá, blá, blá. Že? Dokud to nepřinese Apple, tak je to nezajímá tahle technologie asi. No, ale já jsem rád, že tohle Apple udělal, a nejenom teda proto, že si budeš moci koupit dokonalejší iPhony, ale právě proto, že Apple je pořád jakoby nějaký ten vzor pro ty ostatní. A když konečně uvidějí ty ostatní, že prostě telefon jde udělat právě s tím bezdrátovým nabíjením, který já třeba osobně nepotřebuju, ale prostě věřím, že spousta lidí tohle ocení, nebo že to je vodě odolný a podobně, takže to bude impuls pro ně, aby to dělali taky. Protože třeba ti čínští výrobci dost často na bezdrátový nabíjení nebo na tu vodě odolnost kašlou, a tak snad trošku se z toho jako poučí a tak. Mě to jenom připomnělo, že Apple hodně o tom marketingu, jak zase dali nálepku potom tomu displeji, jak si říkal, jak tomu říkají Super Retina, nebo tak oni mají jako vždycky nějaký special název pro cokoliv, jo. Minule taky, já už si nepamatuju, o co šlo minule, ale taky jsme se nad tím pozastavovali, že to je vlastně úplně obyčejná věc, ale oni to a jako až představí nějaký ještě lepší, tak to bude úplně jako hyper super retina a právě. A kamery, její foťáky, vlastně taky není to normální foťák, je to vždycky eyesight kamera, no, nebo něco takového, vždycky mají takový jako zvláštní název pro něco, co je vlastně běžný a mají to všichni ostatní. Čtečka otisku není čtečka otisku, je to Touch ID. No, ano. A to samý potom ten název toho telefonu, že iPhone X, je to, jak jsi říkal, podobný jako těch Windowsů, a já myslím, že to není jen tím, že by ta devítka bylo zakletý číslo, ale zřejmě tím chtějí zdůraznit, že to je prostě velký skok, potřebují se marketingově výrazně odlišit od těch předchozích telefonů, takže oni říkali, že to je telefon budoucnosti, že to je, jak první iPhone ukázal, jak budou vypadat telefony právě tu další dekádu, tak tenhle přišel po 10 letech a tenhle jako iPhone X ukazuje, jak budou vypadat iPhone jako, nebo vůbec telefony asi jako dalších 10 let. Ale jsem zvědavý, jak pojmenujou třeba ten další, jestli to bude jako 9 nebo jako 11. Já jsem chtěl říct, že mě zajímá strašně, jestli budou pokračovat v té linii, jestli budou mít ten jeden, který má displej přes celé tělo, a pak ty starý jakože designy budou ještě používat, nebo už se na ně vykašlou, nevím. No. Já myslím, že se časem dostaneme do doby, kdy pojmenování telefonů bude stejný jako u notebooků, že se to bude jmenovat pořád stejně, akorát, že to třeba někde v závorce bude mít nějaký jakoby ročník. Jo, že bude pořád iPhone X a bude třeba iPhone X roční 2018. Nebo tak něco. Je to možný, no. Protože ty inovace, jako letos Apple, tam ten skok byl velký, ale ty inovace už nechodí takovým jako prudkým tempem, a to, že tam je třeba rychlejší procesor, o něco lepší foťák, to podle mě jako nejsou až tak důvody pro to, aby ten telefon se musel jmenovat nějak jinak. Jo, takže časem se možná fakt dostaneme do toho, že všechno budou prostě iPhony. Třeba u iPadu už to taky Apple nasadil, no. Že máš iPad, normální iPad Pro, který už se liší jenom právě nějakým tím číslem v závorce, nebo tím ročníkem v závorce, u MacBooku to má taky. A myslím si, že právě nejenom Apple, ale všichni ostatní na to časem asi taky jako přistoupí. Je to otázka. Zase si myslím, že když oni zvednou to číslo přímo v tom názvu, takže na to jako by lidi víc slyší, jo? Že oni jim tím dají najevo, je to nový model a prostě Apple toho prodá potom víc. No. Pořád je to jejich nejdůležitější artikl a tady tohle si ještě asi pořád nemůžou dovolit, ale jak říkám, jako časem si myslím, že to je jako schůdní řešení. Už třeba vzhledem k tomu, jo, že pokud zase Apple příští rok přinese nějaký nový model a budete mít zase nějaký jináčí číslo, tak třeba to lidi bude plíst, jo, že tady budou nějakou osmičku a zároveň se prodává sedmička, bude tady nějaký X-ko a pak nějaký X-ičko, jako jedenáctka římským nebo něco. Nevím, bude to trošku zmatek v tom asi, ale... Čeče, já kdybych si měl tipnout, já si myslím, že ještě příští rok uvedou zase takhle ty tři telefony, že bude to nový X-ko a pak budou nějaký iPhone 9 a 9 Plus. A ten rok potom si myslím, že už se na ten starý design vykašlou a zůstanou už u toho X-ka s tím displejem přes celé tělo. Možná, že jo. Tak touhle prognózou to teda asi dneska ukončíme, už jsme toho řekli dost, nebo spíš Lukáš toho řekl dost o nových iPhonech. Vy si to samozřejmě nezapomeňte jít koupit, že jo? Zahoďte všechny své staré telefony, protože to jsou krámy k ničemu. Už běžte čekat do fronty. Jako jestli tam nestojíte už dva týdny, tak to je trapný docela. A uslyšíme se zase za týden. Tak jo, čau. Čau.